شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای عزیزم. به نام خدا، سلام و صد تا سلام به روی ماه همه شما عزیزای خودم. دلم تنگ شده بود، بله دلم تنگ شده بود. خوشحالم که فرصت دادید که باز هم بیام خدمت شما گلگلیا. بچه ها یه سوال، شما از صبح تا شب فقط بازی میکنین؟ مثلا کارهای دیگه مثل نوشتن تکالیف مدرسه‌تون رو انجام نمیدین؟ تا حالا شده بزرگترها به شما بگن اینقدر بازی نکن، این همه مشق داری، درس داری، برو سراغ اونا، و شما خدای نکرده گوش نکنین؟ نه، شما هیچ وقت این کار رو نمی کنید. مشق و درس به جای خودش، بازی هم به جای خودش. حالا قصه رو گوش بدین، ببینین تو قصه‌مون چه خبرا که نیست. قصه به نام موش دانا. یه جنگلی بود که درختاش روز به روز خشک‌تر می‌شدن، آب چشمه‌هاش کم و کمتر می‌شد. در این جنگل موشی بود که خیلی جاها سفر کرده بود. چون خیلی باهوش بود، هر چی رو میدید سعی میکرد یاد بگیره، به تجربیات خودش اضافه کنه. این موش رو حیوانات جنگل موش دانا صدا میزدن. موش دانا به دوستاش گفت بهتره به فکر ترک این جنگل باشیم، به جنگل دیگه‌ای بریم. دوستاش چون می دونستن موش دانا حرفاش درسته، حرفاش رو قبول کردن و خودشون رو آماده کردن که از جنگل برن. بله اونا رفتن تا جای جدیدی برای زندگیشون پیدا کنن. چند روز اونها در سفر بودن تا بالاخره به جایی سرسبز و خوش آب و هوا رسیدن. موش دانا بهشون گفت اینجا جای خوبی برای زندگیه، همینجا خونه هامونو میسازیم. دوستای موش دانا که خاله سوسکه، عنکبوت سیاه، هزار پا و مارمولک بودن به حرف موش دانا زیاد اهمیت ندادن، مشغول بازی و تفریح شدن. ولی بچه ها موش بلافاصله شروع به کندن زمین کرد و یکی دو روزی با زحمت زیاد این کار خیلی سخت رو ادامه داد و بالاخره تونست لانه خودش رو آماده کنه. دوستای بازیگوش تو این مدت تنها کاری که می‌کردن تفریح و گردش بود و صدای خنده‌ها و شادیشون از همه جا شنیده می‌شد. موش دانا بعد از تموم شدن کار ساخت لونش به فکر جمع کردن آذوقه افتاد، رفت دنبال مواد غذایی. چند روزی گذشت اما هیچ کدوم از دوستای موش دانا برای خودشون لونه درست نکرده بودن و همین جور بازی و تفریح میکردن تا اینکه هوا کم کم سرد شد. دوستای موش دانا تازه به فکر درست کردن لونه افتادن، چون نمیخواستن از سرما مریض بشن و یخ بزنن. اونا تون تون شروع کردن برای خودشون لونه درست کردن. اما خب عزیزای من، با عجله این کار انجام دادن. لونه هایی که ساختن محکم نبود. یه روز که دوستای موش دانا تو لونه هاشون بودن، یه دفعه هوا طوفانی شد. در اولین ساعتهای شروع طوفان همه لونه ها رو باد خراب کرد. دوستای موش دانا هم خونه هاشون از دست دادن و سرپناهی هم نداشتن. اونا هم سردشون شده بود، هم ترسیده بودن. تصمیم گرفتن برن کجا؟ بله، پیش موش دانا و از اون کمک بخوان. موش دانا با خوشرویی اونها رو به خونهش راه داد و گفت میتونن چند روزی باهاش زندگی کنن، اونجا بمونن، بعد از پایان طوفان برگردن و برای خودشون سرپناهی بسازن. اونام قبول کردن، چند روزی رو با هم به خوبی و خوشی گذروندن. خیلی هم بهشون خوش گذشت. بعد از اینکه طوفان تموم شد و هوا بهتر شد، از خونه موش دانا بیرون اومدن و شروع کردن با کمک هم به ساختن یک خونه. اما این دفعه خونه های محکمی ساختن که باد و طوفان نتونه خونه هاشون رو خراب کنه. بعد از اینکه خونه ها رو ساختن، با خوشحالی جشن گرفتن و قول دادن دیگه اینقدر بازی گوشی نکنن و به فکر فرداشونم باشن. بچه های عزیزم، قصه امشب رو شنیدیم. گلای قشنگم، بازی و تفریح خوبه، اما هر چیزی اندازه‌ای داره دیگه، نه؟ باید کاری بکنیم که بعدش پشیمون نشیم. اگه همش بازی، پس کی باید به مشق و درسمون برسیم یا به خانواده کمک بکنیم؟ ها؟ آفرین به شما. هر چیزی یه حسابی داره. حالا دیگه وقت خوابه. بله، میدونم که توی رخت خوابین و چشمای خوشگلتون رو ببندین و گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین. خدا حافظ تا فردا شب.